أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة حجرات شپگشتم سپارا شپگم نمبر آیات. دا آیات مبارک شان نزول دا سری یو قبیلہ دا بنی مستلق او دا غی قبیلی مشر سردار حارث ابن الضرار ابن ابی ضرار جدا دا پیغمبر علیہ السلام سخر دی او دا دا لور بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دا پیغمبر علیہ السلام پا نکاح جوا. دا صاحب دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو او پیغمبر علیہ السلام و تا دا اسلام دعوت ورکو او دا زکات ادا کول حکمی و توکو. نو حارث ابن الضرار ویچ ما اسلام قبول کو او دا زکات ادا کول اقرار میں اوکو. بیا میں عرض کو اس بزخ پل قوم تلارش من اغیل وهم دا اسلام دعوت ورکم او دا زکات ادا کول طرف تبهم دعوت ورکم. نو کم خلق چی زمان خبر امنی او زکات ادا کی نو زب دا غوی زکات را جمع کما او پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کی چی پفلانے میاش کی پفلانی تاریخ ما تخپل قاصد را ولے گا نو زب دا زکات را جمع کڑے رقم اغت حوالہ کے مطالبے رولی. دیا حارث ابن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل وعدے مطابق دا دا غزیر مسلمانانو نا زکات را جمع کر او بیا غا خاص میاش او خاص تاریخ چی دا پیغمبر علیہ السلام سر نیٹا مقرر کرو اغا تاریخ تیر شو خو دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف نسو قاصد را نغی نو حارث ابن الضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دا خطرہ پگڑ کے پیخ شوا چی شاید پیغمبر علیہ السلام زمنگنا پس خبر باندے ناراض شوی وی کنی ممکن نہ رہا کہ دا وعدے مطابق با پیغمبر علیہ السلام سڑی نہ رہ لے گی نا ممکن نہ رہا خو پس برا نخفا شوی وی. حارث رضی اللہ تعالیٰ نو دا خپلا خطرہ دے خپلو نوی مسلمانانو مرگرو تا پیش کللا، او بیا ارادہ کللا کہ من با پخپل دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو. تا پوز بوکو چھ من نا کم غلطی شوی دا چھ من تا قاصد را نگئی. دے طرف تا خو حارث رضی اللہ تعالیٰ نو دومرا کار کڑے دے زکات را جمع کڑے دے، او بیا پیغمبر علیہ السلام تا پخپل روانی گی. خو بل رخت واقع دا سی شوی دا کہ پیغمبر علیہ السلام دا غی مقرر تاریخ باندے یو صحابی قاصد کر، دا غنم دے ولید ابن عقبہ، پیغمبر علیہ السلام وطوی چی تبا لارشی، او دا حارث ابن ذرار او دا غد قوم نبا زکات روڑی اگوی برا جمع کلی تانے بیدر کی. اس ولید ابن عقبہ بنی مستلق قبیلے طرف تروان شو، فلا رکے دا خیال لاغے چھ دے قبیلے والا سر خو زما پخوا دشمنی تیرا شویرا، اسے نا چھ زور شمو قتل بھی نکی، دے پزرکی یو وسوسر آلا چھ دے خلق سر زما پخوا دشمنی تیرا شویرا اور مخامخ شم مڑ بھی کی. نو دا دیر پا واجبانے دا لار نواپس شو، او پیغمبر علیہ السلام توئی اگر خلق خود زکاة ورکولو نا انکارو کو او زما دا قتل ارادے کرے وا، اگوی تا مخامخ شوی نوے دا لار نواپس شو، او پیغمبر علیہ السلام توئی خلق خود زکاة نا انکار کرے وے او زی وجلم خوب اس خود بچ کرن را لگو. پیغمبر علیہ السلام غصہ شو، او خالد ابن ولید پا مشرے کے یو ورکوٹ لخکر روان کو، اس خالد ابن ولید سرد مرگرو ور روان دے مدینے سرنیز دے، حارث رضی اللہ تعالیٰ نو سرد مرگر چھ مدینے ترازی ددی یو بل سرا مخام اختیاو شڑا. نو حارث تے نہ تپوس کئی وی چر تا روانے چا پسے دے کم علاقتا دے، نو خالد ابن ولید وطی تاسو پسے در روانیو پیغمبر علیہ السلام در لے گلیو، وی سوا جنا. نو خالد ابن ولید وطی چی ولید ابن عقبہ پیغمبر علیہ السلام در لے گا او تاسو دا زکاة نا انکارو کا او دا غد وجلو ارادہ مکنن آغا پیغمبر علیہ السلام تویلی او منگی تاسو پسی در لے گلی. حارث چدا وورے دلی وی قسم پا غزات چاچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حق پیغمبر را لے گلی دی، ولید ابن عقبہ منگا دو لی دلیم نلی نمنگ لاغر آگلی دی. او دین پس بیا حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو، پیغمبر علیہ السلام تے تپوس کی تاسو دا زکاة ورکولو نے انکار کرے ہو زما دا قاصد دا وجلو ارادم کرے ہو، حارث بے بالکل نہ، قسم پا غزات چتے پا حق پیغمبر را لے گلے ولید ابن عقبہ منگ لنے دے را گلے نمنگ لی دے لے وچے کل مقرر وقت بان استاس و قاصد را نگے نو من سر خطر پہ خشولا کہ شاید من نس کمی شوی وی پاگے پیغمبر علیہ السلام من نخف شوی دے وجن پخ پل استاس و خدمت کے حاضر شو. نو حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے واقعہ کے دا سورت حجرات دا آیاتون نازل شو. بعض روایاتو کے دا خبر ذکر دا کہ ولید ابن عقبہ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق بنی مستلق قبیلے تا ور اورسید، و دغی خلق تا معلوم ہو کہ پیغمبر علیہ السلام بخپل قاصد را لے گی، پدے تاریخ بر پیغمبر علیہ السلام قاصد رازی. دے قبائل یو طریقی کہ او درن میں المرازی دوی والا استقبال لعوزی او وصلی را واخلی دا یو قسم عزت تی قبائلی روایات تی نو دی قبیلے ہم دا پیغمبر علیہ السلام دا قاصد استقبال کو وصلی غارتا چولی و مخی دروتی دی ولید ابن عقبہ چی دا لرین اولی دل نو دا وصلہ پخوا دشمنی تی رشن اللہ کی ارالی چی وی سڑو کو وصلی را غشتی را او چی سنگ مخامخ شن نو بس وجنی بے نو بس دا اقزین واپس شو او پیغمبر علیہ السلام تا دا خپل گمان مطابق عرض کی چاگی خلکو دا زکاة ورکولونا انکار کرے دے او زمان دا قتل ارادیم کرے وا نو پیغمبر علیہ السلام خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو اولے گا او تیوے خو تحقیق اکا دا غین پس با اقدام کے نو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو بنی مسترق قبیلے تا چے ور قریب شو نو داغوی دا کلی نو باہر شپا اکرا قیام اکر او دا حالات معلومول دا پارا یو سو سڑی بطور جاسوس پٹ اولے گل اگا جاسوسان واپس را لل او خالد ابن ولید توئی چے اگا خلق خو سب مسلمانان دی منزنا مورکی زکات مورکی او دا اسلام خلاف حیث خبر پکی نشتری خالد ابن ولید راغ و پیغمبر علیہ السلام تے واقعہ بیان کرلا او دے واقعہ کہ اللہ دا آیاتنا نازل کرلا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ یو فاسق یو گناہگار تاسو تا یو خبر روڑی بنبأ ان یو خبر روڑی فتبینو نو تاسو خود تحقیق اوکے ان تصیبو قوما بجہالت اسی نچے تاسو اورسے گے یو قوم تا پنا پوہتیا بانے تکلیف و تورسوے فتصبحو علا ما فعلتم نادمین نو پس سبا کے با اگرزے گے علا ما پا اغسو فعلتم چه تاسو کرده نادمین خفیمانا متحقیقو کی و آیات میں ثابتی گی کہ یو پاسق سڑے دا یو سڑی یا دا یو قوم شکایت روڑی پاوی الزامو لگئی نو دا اغدا خبر یا دا شہادت دا مکمل تحقیق نا بغیر گور عمل کیوں نکے یو فاسق سڑے خبر روڑی یو شہادت روڑی نہ بلا تحقیق پہ عمل مکرے نو آیات نہ معلومی گی چہ دا فاسق پہ خبر قبل اولو باندے دا فاسق خبر قبل اول یا پاغی باندے عمل کول جائز نری تر سوچ تحقیق بھی نہیں کرے کہ دا اگر اشتنوالی لتا معلوم شی نو بیا پہ عمل کوا فتبینو نو تاسو تحقیق ہوکے تلوار مکرے نو شہادت قبل اول دا فاسق جائز نہیں خبر قبل اول جائز ندی نو شہادت قبل اولے ہم جائز ندی ذکہ ہر شہادت دا خبر ہم دے خود خبر سرا قسم پک ہم وی ان تصیبو قوما بجہالت اگر دا شہادت او دا خبر نہ قبل اول وجہ اللہ بیان کرے نا اسے نا یا قوم تا تکلیف ان رسوے پنا خبرے و پنا پویتیا کی آیات کی ولید ابن عقبہ دتا فاسق اوی دیشو او دے صحابی دے صحابی دے خود دے آیات کی وطا فاسق اوی دیشو نو پا ظاہرا معلومی گی چی صحابہ کرام ان کے فاسقان بہو خدا امت متفقہ فیصلہ را چی صحابہ کرام طول عادلان دی فاسقان نبی الصحابہ کلہم عدول صحابہ کرام طول عادلان دی قابل اعتماد دی داغوی خبر یا شہادت پاگے گرفت نشکے لے روح المعانی تفسیر دے دے کہ خپل تحقیق کرے لے اغدا چہ صحابہ کرام لکہ دا پیغمبرانو دا گنان پاک ندی پیغمبران طول دا گنان پاک دی و صحابہ کرام لکہ دا پیغمبر پشانتے دا گنان طول پاک ندی دا دوینا گناہ کی لیشی او گناہ تا فسق وی لیشی گناہگار تا فاسق وی لیشی چہ کما گناہ تا شیوی دا غیر شرعی صدا ورکولی شی قضا اہل سنت والجماعت دا قرآن و دا حدیث پرنا کی عقیدہ دادا چہ صحابی نا گناہو کی دیشی خدا سے یو صحابی بسوک انخی چہ گناہ کڑی رو توبے نا دیستی اگوی توبے استی را نو چہ توبے او استانو دید گناہ نا پاک شنو اس فاسق و تنشوی دی دا صحابہ کرام دا گناہ نا پاک دی کڑے بیوی خطوبہ بے اسی نبیا پاک لی نو سکا اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم اللہ دے طول صحابہ کرامو نرزا دی ورضو عنہو او دوی دا اللہ نرزا دی نو رزا دا اللہ دا گناہ دا ماف کے دو نا بغیر نکی گی نو دوی تا اللہ گناہ ماف کرے دا نو سکے دا رزا مندے سرٹیفیکیٹ ورکو اللہ دبی سرد رضا مندے واضح اعلان کرے دے دوی نا اللہ رضا دے نو دوی دا اللہ پا رضا مندے کی وفات شوی نو خلاصہ دا کہ صحابہ کرام دا عظیم جماعت یو لو یا ڈلا دیکھ یو سو کسانو اگوی نا کدہ گناہ کار شوی دی نو فوراً توبہ استرا تولا دا گناہ کار نرے کرے خود اشمار یو سو کسانو نا پاکی گناہ شوی دا او اغوی بیا توبہ فوراً استرا دا پیغمبر علیہ السلام دا کل مرگرتیا برکت تے چی شریعت دا اغوی مزاج او طبیعت جوڑ شوی ہو او خلاف شریعت کار کے بدا اغوی نا دیر ناشنا توربان کل اوشو نو فوراً بے اخپل زان پیغمبر علیہ السلام تا پیش کو بے منگ لسزا را کا منگ پاک کا دا گناہ کار را نشوی نو دا اللہ دا یری پیغمبر علیہ السلام تا ورالل توبہ بے ویستا دا جماعت پستنی پوری زان تڑلی ری دا صداگانو تا زان پیش کلی ری نو پیغمبر علیہ السلام دا عام امت مبارک فرمائی وی اتائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ استن کی دا گناہ نا دا سے پاک دے لکھا چی گناہ کرم نرا نو چی صحابی توبہ و باشی نو دے دا گناہ نا پاک دے بلا چی بازی گناہ ہونا دا نیکو اعمالو پا وجبان دے معاف کی گی ان الحسنات یذہبن السیئات سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم واللہ قسم پا اللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خام خام دے صحابہ کرام کے اوکس دے پیغمبر علیہ السلام سر حاضر دل پا فیو جہاد کے یو غبر فیہ وجہہ کہ پاغے کے دد پمخ بانے گرد غبار والو جی خیر من عمل احدکم ستاسو دا یو کس دا عملنا دیر بہتر دے تاسو یو کس کہ ستاسو عمر دا نوح علیہ السلام عمر شی او ٹول پتعب تابدارے کی تیر کے او یو صحابی اگر یو ساعت دا پیغمبر علیہ السلام پر جہاد کے اگر جی گی او گردالو دا شی ستاسو دا دے زرکال دا عمر دا عبادتنا دا صحابی دا یو ساعت بہتر دے نو دا صحابینا گناہ کیدل اگرچہ آگے وقت کے بہت سزا ملو شوی وی کہ دا دا گناہ دا پارا کم سزا وا اب ہم وقت ملو شوی اور اس تو پسی بیا آگے توبہ دا سے اس طرح چاہ پاک شوی دی نو دینا پس صحابی تا فاسق ویل گناہ دا اس جائز ملی جسو کوئی تفلانے صحابی کو فاسقو دا ویل جائز ملی نو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغن دغ وقت کی خطا شویرا نو دا فاسق دا لفظ اطلاق پر آغل وی و منگ اوتا سبو تا فاسق نوائی با دے آیات کی تلاوت کی راغ تفسیر کی بیان شو داغم اوی دین علاوہ با دا تسوک فاسق نوائی او دا داغیو فکرو خطا شویری یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کچر راشتا ستا یو فاسق یو گناہگار بنبأ فیو خبر روڑ لسرا فتبینوا نتاسو تحقیق اوکے ان تصیبو قوما کہ اونرسے گے تاسو یو قوم تا بے جہالت فنا پوتیا سرا یعنی تکلیف سرا اونرسے گے تکلیف و تو اونرسوے بے جہالت فنا پوتیا فتصبحو پس اوبگر دے گے تاسو علاما پا اغصبان میں فعلتم چمکڑیوی نادمین خپیمانا وعلموا پوشے تاسو ان فیکم رسول اللہ کہ پتاسو کد اللہ رسول موجود دے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم لو یطیعکم کچر پیغمبر علیہ السلام ستاسو تابداریو کی ستاسو خبر او منی فی کثیر من الامر پڑیرو کارنو کی لعنتم نو تاسو بپا مشقت کے واقع شے دا ولید ابن عقبہ او دا قبیل بنی مستلق رتے ترمنزا دا ولید ابن عقبہ خبر غلط ہو بنی مستلق مرتد دیو زکات نور کی جدا خبر راغ نو صحابہ کرام دیر زیاد جذبات و کرام لگ غصہ شو اور دا صحابہ کرام و رائے داوا جدا بنی مستلق خلاف جہاد پکار دی مجاہدین دی و پسلار شو جہاد دی و سرو کی خو پیغمبر علیہ السلام دا ولید ابن عقبہ دا خبر پا خدائی اشارات و سردہ معلوم کرے رہے چھے دا خبر غلط دے اشارات نو دا خبر قبول نکر او دا تحقیقات دا پار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دا مرگرے اولے گا صحابہ کرام خود جذبہ کی نہیں ہوئے بس پا مقر رادے چھے پہ ورزو جہاد وصلو کو و پیغمبر علیہ السلام ہوئی نا اول تحقیقات ہو کے نو صحابہ کرام تا ہدایت ورک لے شو دا تحقیقات دا پارا نو دیدے نا معلوم شلا کہ کم کار کے مشورہ مطلوب ہوئی مغی کے رائے او مشورہ کو پیش کا و بیا دا کوشش کول کہ زما دا رائے او دے تجویز او دے مشورہ باندے خامخا عملو کا دا کوشش بنکی رائے بے پیش کرا تجویز دے ورکا و مجبورول بنکے کہ زما دا رائے او دا مشورہ پدے خامخا عملو کا دا بنکی پیغمبر علیہ السلام بنا مجبور ہے کہ بس من شوق کے اور جذبہ کے راغل و شاہ بمنگو لے کے جہاد کو کہ پیغمبر علیہ السلام ستا رائے والی تے مجبور کے ستا رائے واق لی نو سبب اللہ تپتو لگی گی کہ ستا رائے غلط ہوا او اسم بے گناہ مسلمانانو تا تکلیف ورد نو دا کار مکاوا تا دا پیغمبر تابیش پیغمبر دا زان متابی کوا کہ دا دنیا کارونے او کہ دا آخرت کارونے نو چھے تا دا پیغمبر علیہ السلام تابدار شے او ستا دا رائے بالکل صحیح وی او تخپل رائے پرے دا پیغمبر علیہ السلام رائے واخلے نو کہ پا ظاہرہ دا پیغمبر علیہ السلام پا دے خبر مانلو کہ تا تا تکلیف او رسے دو نو تا دا پیغمبر تابداری کرو ثواب خودیو شو کہ پا ظاہرہ تا تا تکلیف دے او دے تکلیف بانے صبرو کا دا پیغمبر خبر دے مانلے پاگے کہ تا دا اجر او ثواب دے او کہ پیغمبر ستا خبر او منی نو تب گنانگار امشی ستا رائے بس منی نو گنانگار با امشی با تکلیف بمتو رسی لعنتم تب گنانگار امشی تاسو با گنانگار شے لعنتم تاسو با مشقت کے واقع شے مصیبت کے واقع شے وَعَلَمُوا فُوِشَ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ پتاسو کہ دا اللہ رسول موجود دے لو یتیعکم کچر پیغمبر علیہ السلام ستاسو تا خبر امنی فی کثیر من الامر پڑھیرو کارنو کی لعنت تم نتاسو بپا مشقت کے واقع شے یا بتاسو گنانگار شے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ لیکن اللہ محبت اچولے دے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ محبت اچولے دے تاسو تا ایمان محبوب کری دے تاسو تا ایمان ایمان در تغور کری دے وزینہو فی قلوبکم او استاسو پزلن کی ایمان خشت کرے ہم دے زینہ مزین کری دے خشت کرے دے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ او مکروہ کری دی نا پسندید کری دی تاسو تا الکفر والفسوق والعصیان کفر نا پسندید کری دی والفسوق او دا گناہ کارونا والعصیان او نا فرمانی دی تاسو تا نفرت والا کری دی اولائک هم الراشدون ام دا کسان پا ہدایت و پنیک باندی دی پنیک لار دی فضلا من اللہ دا افضل دا اللہ دا طرف ندی و نعمتا او نعمت او احسان دا اللہ دی واللہ علیم حکیم اللہ پاک علم والو حکمت والا دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.